Am ajuns în capitolul 5 din epistola lui Iacov, o epistolă, mă gândeam să spun, enervantă, în sensul în care ne place mai mult teoria, pentru că e mai ușoară, scăpăm mai ușor de ea și când vine vorba de practică, cum e vorba noastră glumeață, e mai greu. Capitolul 5 nu începe deloc ușor, în sensul în care privim în versetul 1, spune: ascultați voi, bogaților, și o să vedem cine e bogat, plângeți-vă și jeliți-vă din pricina nenorocirilor care vin peste voi. Și cuvinte destul de dure, dar sunt de asemenea, toate celelalte sunt extrem de practice pentru noi. În 4 capitole am parcurs o grămadă de lucruri, un set de lucruri care am văzut că sunt destul de relevante pentru viața noastră. Cu toții trecem prin încercări. Am văzut că Dumnezeu vrea să ne maturizeze prin ele. Să știm cum să trecem prin încercări, chiar dacă sunt din exterior, să numim noi probleme, necazuri, și chiar dacă sunt din interior, ispite. În sensul în care Dumnezeu ne învață să privim în Biblie și să putem să fim real cu noi, să ajungem să avem o religiune curată și neîntinată în lumea noastră, pentru că e cel mai de folos pentru lumea noastră. Capitolul 2, am văzut creștinul matur, maturitatea înseamnă practicarea adevărului. Are acele lucruri pe care le-am învățat de pe la început. Iisus e Domnul, despre harul Lui, despre legea Lui. Lucrurile acestea sunt adevărul pe care am văzut că Dumnezeu ne dă ocazie să le punem în practică în viața noastră. Capitolul 3, am văzut creștinul matur ce face cu limba. Și o ține în frâu și o controlează. Are puterea asupra limbii sale. Și pentru că nu vorbim cu noi înșine, nu comunicăm cu noi înșine doar, și nu doar cu Dumnezeu, ci și cu unii cu alții, practic Dumnezeu ne învață că trebuie să fim înțelepți în felul în care comunicăm, în felul în care ne construim relațiile. Capitolul 4, în ultimele 3 săptămâni învățam despre maturizarea la capitolul conflicte, cert între noi. Dumnezeu nu vrea să ajungem să avem conflicte. De fapt, am văzut că ne învață să le evităm, iar dacă nu reușim să le evităm, să le rezolvăm și să le rezolvăm într-un mod constructiv. De asemenea, maturitatea noastră este una care ne ajută să nu judecăm. Pentru că unul singur este judecătorul. Și deci nu mai e loc pentru nimeni altcineva. Și dacă este să ne judecăm, să ne judecăm pe noi înșine. Pentru că acolo, împreună cu Dumnezeu, avem de lucru, practic, și putem să facem acest lucru neajungând, practic, să ne ajutăm pe alții. Lăsăm pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Și duminica trecută învățam cum să ne plănuim viitorul, să facem planuri. Dumnezeu nu e împotriva planurilor, este împotriva, însă, imaturității în timp ce ne facem planuri. Nu ne facem planuri fără Dumnezeu, nu presupunem pur și simplu despre ziua de mâine că e a noastră, pentru că nu este a noastră și, bineînțeles, maturizarea noastră trebuie să meargă până acolo în care locul în care noi punem în practică ceea ce învățăm, adică nu amânăm. Creștinul matur învață să nu procrastineze lucrurile pe care Dumnezeu îi le pune în față. În capitolul 5, ultimul acest capitol, din această epistolă, pardon, vedem cum Dumnezeu vrea să ne maturizeze în alte zone importante în viața noastră. Astăzi vorbim despre bani sau despre lucrurile pe care le avem, posesiile noastre, veniturile noastre, cum să le numiți. Dumnezeu vrea să fim maturi la capitolul ăsta. Duminica viitoare, chiar dacă va fi peste 2 săptămâni, o să învățăm despre maturizarea în ce privește suferința. Cu toții avem parte de suferință. Cum să fim maturi în suferință? În loc să fim copii, să ne văităm, să ne stricăm și la minte și la inimă și să fim și având și o mărturie slabă, stricată, să ne maturizăm, să putem să luăm pe Dumnezeu și, nu în ultimul rând, să ne maturizăm ce privește rugăciunea. Rugăciunea să fie un ingredient cât se poate de practic. Un mare comic spunea că dacă banii ar vorbi, atunci tot ce îmi spun ei mie este la revedere. De fapt, nici măcar la revedere, el spunea, de fapt, adio. Nu se mai întorc. Dar se pare că banii nu spun lucrul ăsta tuturor oamenilor. Cel puțin celor despre care Iov vorbește aici, pentru că Dumnezeu spune, ascultați acum voi bogaților. Pe vremea respectivă existau oameni bogați, ca de altfel și astăzi, și acestora Iacov le vorbește și poate că ar trebui să ne întrebăm, dar noi suntem bogați? Rămânem cu întrebarea asta în minte, dar să observăm un pic despre ce este vorba aici. Sunt mulți oameni care cred că a fi bogat este păcat. Este greșit să fii bogat. Bogăția este un lucru rău. Ei cred de fapt că Biblia, că Dumnezeu spune, banii sunt rădăcina tuturor relelor. Dar în Galateni, capitolul 6, pardon, 1 Timotei, capitolul 6, cuvântul Dumnezeu ne spune că iubirea de bani reprezintă ce? Rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani. Dumnezeu nu e împotriva bogății. De fapt, în Biblie avem o grămadă de exemple de oameni, ca Avram, David, Solomon, mai ales, și mulți alții. Și în Noul Testament, Iosif din Arimatea este prezentat un om avut, cum îi spunem noi. Biblia nu e împotriva bogăției, dar avem o problemă aici. Atitudinea noastră. Ca de altfel, în toate lucrurile, ce atitudine avem? Față de lucruri, față de ceea ce avem, de posesiile noastre, veniturile noastre, realizările noastre. În timpul Noului Testament, în primul secol mai exact, spre sfârșitul primului secol, societatea stătea în felul următor. Nu exista clasă mijlocie. Cei bogați erau foarte bogați și cei săraci erau săraci și foarte săraci. Sistemul de funcționare al societății, al vieții pe atunci, îi făcea pe bogați, îi ajuta mai exact, să zicem noi așa, cu ghilimele sau fără ghilimele, să fie bogați și din ce în ce mai bogați, iar pe săraci să devină și mai săraci. Astfel, cei bogați tindeau să îi manipuleze, tindeau să abuzeze de cei săraci. Și noi am spus, păi la fel stau lucrurile și astăzi. Mai ales în România, dacă în altă parte. Nu mai avem clasă mijlocie de multă vreme. Dumnezeu însă este, o să învățăm astăzi în primele 6 versete, este împotriva folosirii greșite sau folosirii abuzive a bogățiilor, a posesiilor noastre. Dumnezeu vrea însă să înțelepțim, să devenim înțelepți în ceea ce privește banii noștri pe care îi facem, posesiile pe care le strângem, în general ceea ce avem. Indiferent cât de mult sau de puțin avem. Mai spunem o dată lucrul ăsta. Dumnezeu vrea să devenim înțelepți cu ceea ce avem. Indiferent dacă avem mult sau puțin. Pentru că lucrul acesta nu este relevant. Iacov este preocupat de practicile abuzive la capitolul acesta și o să ne gândim, dar nu e cazul nostru. O să ascultăm acum o predică nu pentru noi. Săracii de noi români. Dar hai să vedem. Oare doar unii dintre noi suntem bogați? Sau ce înseamnă bogăția? De exemplu, potrivit standardului de valoare a ceea ce reprezintă bogat în lumea noastră, dacă ai o mașină, ești bogat. Și mai tot românul are mașină. Că ăsta e primul lucru la care se gândește când face bani. Printre primele, mă rog. Depinde și de vârstă. Dacă ai computer, nu mai vorbim că ești în altă zonă. Bogat e puțin spus. Nu l-aveam aici în listă. Dacă ai mai mult de un rând de haine, potrivit standardul de a avea în lume, de bogăție în lume, ești bogat. Dacă ai casa ta, sau chiar un acoperământ deasupra capului, dacă ai casa ta, ești în topul primilor 5% dintre cei mai bogați din lume. Asta e realitatea. Suntem bogați? Vă spun eu, absolut fiecare dintre noi suntem bogați. Nu de mult învățam în ce privește a fi înțelepți cu relațiile noastre și a pune în practică adevărul. În capitolul 2 învățam, Biblia numește îndeajuns ce? Dacă avem ce să mâncăm și să îmbăcăm. Restul ne face din start mai bogați. Decât mulți alții, o grămadă, majoritatea, dacă să ne gândim. Lucrurile trebuie spuse nu pentru ca să ne simțim noi proști sau proști, mă rog, cum vreți. Nu pentru a ne acuza. Zici, mamă, iau-l de la capăt. Nu! Dumnezeu vrea să înțelegem acest lucru pentru a realiza că suntem binecuvântați. Suntem prea binecuvântați. Să fim mulțumitori pentru ceea ce avem. Pentru că avem. Iacov, ca să nu mălungim, în primele 6 versete ne arată 4 aspecte, 4 greșeli pe care le condamnă cu privire la acest capitol. Ceea ce avem. Ce greșeli facem noi cu privire la lucrurile pe care le avem? Și o să vedem de ce Iacov spune din capul locului în versetul 1, plânge și jeliți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. O să vedem și o să înțelegem că de fapt une din nenorocirile chiar trăim. Și nu ne dăm seama. Pentru că facem greșeli la aceste capitole importante din viața noastră, la aceste aspecte importante, la capitolul lucrurile pe care le avem, ce este al nostru, cum numit. Vedeți în capitolul 5, în versetul 3, spune în partea ultimă, partea C. Ați adunat bogății în zile de pe urmă. Asta este un... niște cuvinte de subliniat aici. Ați adunat bogății în zile de pe urmă. Cuvântul cheie nu este bogății, ci verbul a aduna. Cuvântul original a aduna aici nu înseamnă a face economii, a pune deoparte, ci înseamnă a strânge cu scopul de a avea mult, mai mult, cât mai mult. Fenomenul este identificat și de medicină, în sensul în care poate ați auzit de strângători, ghilimele, hoarders. Sunt și emisiuni. Boala asta se numește dispofobie. Nu te poți debarasa de lucruri și strângi din ce în ce mai mult. De ce? La bază teama că o să rămâi fără, că nu o să mai. Râdeți, dar să nu mai râdem puțin mai încolo, pentru că să vedem cum facem noi. Sau se mai numește colecționare compulsivă. Ești colecționar. Nu ești bolnav, ești colecționar. Dar cuvântul cheie era compulsiv. Să strângem, exemplu, citim sau vedem la televizor tot felul de persoane în vârstă care mor și după ce mor, se descoperă că aveau saltele de bani. Strângi bani pe bani. Și ei, stilul de viață era cât se poate sărăcăcios, cât se poate de restrâns, ba chiar bolnăvicios. Frica asta de a pierde, de a rămâne fără, face ravagii în noi. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim strângători. Nu ni se potrivește nouă, ca și copiii al lui Dumnezeu, acest timbru de a strânge, de a strânge lucruri, pentru a avea cât mai mult. Nu este o gândire cerească. O să spune... În versetul 3 spune la sfârșit aici, ați adunat bogății, dar nu se oprește aici, în zilele de pe urmă. Nu se potrivește strângerea să ai cât mai mult, să ai chiar în plus, pentru că de acolo pornim ca și loc, ca și sistem, ca și înțelegere a cât să avem, cu ideea de Domnul vine. Așa cântam în ultimul cântec. Doamne, vreau să te urmez, să te vestesc, să nu știu mai ce, să te iubesc, că, Doamne, Tu te întorci. Nu se potrivește ideea aceasta cu faptul că Iisus vine, se întoarce și noi plecăm. Acumularea nu trebuie să devină un scop în sine. Este primul lucru, acumularea. Aici Iacov subliniază greșeala aceasta. Ați adunat bogății în zile de pe urmă. Problema aceasta este simplificată aici, în versetul 2 și 3. Ce înseamnă acumulare? Sau cum vreți să zic? Strângere compulsivă? Colecționare compulsivă? Păi, o să luați în versetul 2, spune, bogățiile voastre au putrezit. Care bogății putrezesc, apropo? În niciun caz de la pe care le folosim. Nu putrezesc hainele, de exemplu, și nici banii n-ajung să putrezească, să se mucegăiască, pe cei care îi ținem buzunarele noastre și mergem cu ei și folosim. Nu, sunt aia care îi strângem și îi păstrăm la ciorap, mă rog, în alte locuri, la saltele. Spune, hainele voastre sunt mâncate de moli. Care haine sunt mâncate de moli? Alea care sunt înghesuite. Mă gândeam când scriam lucrurile astea la noua mea garderobă, dar de fapt dressing-ul care l-am făcut. E din ăla care merg multe așezate una lângă alta. Da. Alea, practic, ajung să le mănânce molile. Nu știu de ce, dar e plină casa de moli. Și am văzut că numai la mine și la vecinul. Și mai multă lume în București să vaită, nu te-am vrea de moli. De ce ori fi apărut? Probabil că avem prea multe. Eu vreau să spun că a plouat mult în ultima vreme. Aurul și argintul, spune mai departe, ce se întâmplă cu el? Păi ajunge să ruginească. Să se coclească? Care aur și argint ajunge să facă acest lucru? Care bogății de acest gen ruginesc, se coclesc? Păi cele strânse și pitite. Dosite, cu frică și cu lăcomie. Zicem, da, dar noi suntem foarte bine. Da? Sindromul ăsta e destul de șmecher, pentru că ne face în primul rând să credem că nu e cazul nostru, dar să vedem în dreptul nostru, continuând aici ideea lui Dumnezeu, cum aplicăm acest lucru? Morala este că tot ceea ce strângem aici material, pe pământul acesta, se deteriorează. Da? E ceva care nu se deteriorează. Jucurile se învechesc, se strică și alte lucruri, care toți jucării sunt de la fel, se învechesc, se duc, se strică. Hainele la fel. Chiar și măcar numele noastre se învechesc, în sensul că în povreme nu mai pasă nimănui câte diplome ai tu. Că ne obișnim unii cu alții. Cam toate lucrurile se duc, se deteriorează. Dar oare credem noi lucrul ăsta? Problema acumulării pe care Iacov o scoate aici este atitudinea. V-ați strâns, strângeți. Hai să ne gândim cât de detașați suntem față de lucrurile pe care le avem. Și o să vedem și cum să acumulăm, cum este acumularea în economia lui Dumnezeu, cum se numește. Dar în fire, în imaturitatea noastră, îmi doresc să am mai mult și mai mult, că poate o să am nevoie. Gândirea asta nu este cerească, pentru că nu vine la Dumnezeu. Al doilea lucru scos în evidență aici, în versetul 4. Iată că plata pe care le-ați oprit-o, prin înșelăciune, lucrătorilor care v-au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secetărilor au ajuns la urechile domnului oștilă. Pe vremea respectivă, unul din modul în care strângeai pentru viață erau legumele, recoltele. Toate lucrurile acestea contau foarte mult pentru a trece prin iarnă. Dar principiul de bază aici este însușirea. E important cum acumulăm, atinerea de acumulare, dar și însușirea. Cum? Dumnezeu e interesant nu numai cât strângem, dar cum strângem. O luăm așa, foarte sistematic. Danko Isinovici spunea, avem foarte multe bogății naturale și oamenii, dar și oamenii îmbogățiți pe căi nenaturale. Avem multe bogății naturale, dar și oamenii îmbogățiți pe căi nenaturale. Dumnezeu e interesat nu numai de ceea ce avem, dar și de felul cum avem. Există multe moduri greșite. Aici spune, practic, în loc să îți plătești angajații, tu le strângi banii. Și lucrul ăsta parcă e valabil și după vreo 2000 de ani. Acel lucru se întâmplă. Dacă e un lucru care noi românii ne văităm, este de modul în care nu suntem plătiți. Bine, nici și noi ne facem că muncim, multe ori, dar, și după aceea ne vedem de ce nu suntem plătiți, dar nu suntem plătiți pe cât am merita, cei care muncim. Multe moduri greșite. De exemplu, minciuna. Să te aștepți ca să fii plătit atunci când nu muncești, când stai mai mult pe Facebook la muncă, când în fișa ta de lucru nu scrie că trebuie să cetuiești cu oamenii. Am văzut acum că e la modă totuși ca fiecare site serios la o afacere să aibă versiunea online în care poți să pui întrebări directe și să întrebi ce-i cu produsul, unde-i produsul, cât-i produsul, ce face produsul, cât costă produsul. Da? Dar aia deja scrie în fișa de post să faci lucrul ăsta. Dar este o minciună. E activă chiar din partea mea când sper că am drepturi, când eu de fapt nu le am, prin furt. Doamne, cât furăm! Trăim într-o țară în care metodele au ajuns extrem de sofisticate. Extrem de sofisticate. Și bineînțeles, legată aici, sora furtului este înșelătoria. Metodele sunt din ce în ce mai variate. Și putem să continuăm. Apropo, dacă ar fi să... Știți că eu sunt adeptul testelor. Ar fi să luăm o bucată de hârtie. Câte din lucrurile pe care le avem le-am obținut prin... în moduri nepotrivite. Ilegale chiar. Și exercițiul acesta, exact cum spuneam mai înainte, nu este, trebuie să-l spunem, trebuie să-l facem, nu pentru a ne acuza, nu asta e ideea. Dumnezeu vrea să ne maturizăm. Pentru ca să sperăm că putem să ducem o viață sănătoasă, o viață care speră la cer. Să ne gândim cum ne însușim. Și ăsta e al doilea lucru care Iacov scoate în evidență aici, în mod greșit. Năpăstuiți, obțineți și strângeți într-un mod nedrept. Al treilea lucru în versul 5 spune, a străi pe pământ în lux și în plăceri. V-ați hrănit inimile într-o zi de măcel. Iacov este de epic aici, deci pune lucrurile cât se poate direct, nu e altul, n-are alt stil, dar spune, a străi pe pământ în lux și în plăceri. Despre ce este vorba aici? Păi este vorba despre felul cum alocăm banii. Acumulăm, ne însușim, după aceea ce facem cu banii? Cum îi alocăm? Cum îi cheltuim? A străi pe pământ în lux și în plăceri. Un aspect foarte important, cum ne cheltuim banii? Pentru că felul cum îi cheltuim arată practic atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu. Și apoi față de oameni, față de noi înșine. Cum ne cheltuim banii și tot ceea ce avem? Dacă îi rosim, observați, lux și plăceri sunt două cuvinte aici care nu se potrivesc de asemenea caracterului creștin. Ne uităm la Domnul Iisus, exemplul nostru perfect. Nu a fost un om de lux, deși unii încearcă să-l bage în lux, că avea pe Iuda care ținea punga. Dar luxul nu a fost o caracteristică a vieții lui, cu siguranță, și nici a ucenicilor lui, și în plăceri. Plăcerea aici se referă la lucruri de atitudinea de a irosi. Capitolul 4 ne spunea că nu cereți, nu aveți pentru că nu cereți, sau cereți ca, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Este aceeași idee aici. Cum ne cheltuim ceea ce avem? Banii, timpul, cum ne cheltuim relațiile pe care le avem, cum ne cheltuim posesiile noastre. Adevărul este că cu cât facem mai mult, cu atât vrem să cheltuim mai mult. În afară că suntem bolnavi. Pentru că atunci trecem în cealaltă zonă. Vrem să strângem, să strângem, să strângem. Dar și acolo, cu cât strângi mai mult, cu atât vrei să strângi și mai mult. Vă aduceți aminte de vorba aia? Ce-i vrei, ce-i dori mai mult? Încă un dolar în plus. Unul plus. Cu cât facem mai mult, însă avem ispita să cheltuim și mai mult. De fapt, îi cheltuim mai ușor. Pentru că avem, pur și simplu. Și acest lucru arată atitudinea nesănătoasă. Nu contează, spuneam, cât avem, de mult sau de puțin. Contează la Dumnezeu, maturizarea stă în atitudinea pe care o am cu lucrurile pe care Dumnezeu mi le dă. Și acum să ne gândim. Ne spunem noi, dar merit. Dar muncit, frate. Atâtea ore. Sunt unul dintre noi care muncesc foarte, foarte mult. Nu e lucru greșit lucrul ăsta. Atâta vreme când nu ajungem să sărim gardul. Pârlează, da? Sunt eu unul care îmi spun, dar îmi permit. Am muncit, de ce îmi permit? Sunt unul care spun, dar de ce nu să nu îmi iau lucrul ăsta? Pentru că am. Lucrul acesta scoate în evidență din nou atitudine. Dar hai să punem întrebarea primă. Cum ne-am însușit lucrurile și astfel vom înțelege de ce cheltuim, modul în care cheltuim? Acum, o întrebare practică. Câți bani poate să fac un creștin? Mulți. În sensul de cât ar trebui să facă? E vreo limită? E o întrebare aproape prostească, dar Dumnezeu privește inima noastră și cum ai răspunde la Dumnezeu? Câți bani să fac? Împreună cu toate celelalte lucruri despre care am discutat și lucrul ăsta trebuie să-l întrebăm pe Dumnezeu. Dacă ne uităm în Proverbe, Iacov este, spuneam, cea mai practică veche carte din Noul Testament. Proverbe cea mai practică și veche carte din Vechiul Testament. Merg mână în mână. Proverbe 23:4. Nu te trudi, adică nu te căzni să te îmbogățești. Fii înțelept și arată cumpătare. Adică nu te chinui să strângi, să te îmbogățești. Înțelepciunea stă prin a fi cumpătat. Deci, întrebarea potrivită este câți bani să fac? Atât cât să nu mă afecteze sănătatea. S-a demonstrat că unul din lucrurile care ne face pe noi, practic, ne conduce la pierderea minților, cum spunem noi, ne afectează, stresul crește în momentul când ne chinuim să facem bani mulți. E o acțiune nepotrivită, nesănătoasă. Cât pot să muncesc? Păi atât cât să nu-mi afecteze familia. Vai, dar câte familii nu se destramă din cauza agoniselii și dorinței de a avea mai mult. Se spune și în felul următor, să avem strictul necesar, dar nu mai apucăm să ne bucurăm de strictul necesar pentru că deja am înnebunit, deja copiii ne zic, nenea, cine ești? Sau tanti, pentru că nu le prea cunosc. Nu știm, habar n-avem unii de alții și așa se ajunge apropo când suntem legați de lucruri. Dar la capitolul acesta, la felul cum alocăm banii noștri, ajungem să nu mai avem timp, să avem timp pentru lucrurile importante. Un proverb spunem, proverbe 16 cu 8, spune mai bine puțin, dar cu dreptate decât mari venituri cu nedreptate. De ce? V-am mai spus și eu, 3 litere, DNA. Și rezolvăm tot acest mister. Cât să muncesc, cât să nu mă afecteze relația cu alții și să nu-i afectez pe alții. Apropo, e opus mentalității de astăzi. Cu alte cuvinte, nu contează atâta vreme cât îți merge ție bine, dă-i tare. Adică calcă pe cadavre. Iar lucrul ăsta nu se potrivește caracterului dumnezeesc. Cât să muncesc, cât să strâng, cât să mențin viața spirituală sănătoasă. 3 Ioan, versetul 2. În această epistolă mică, Ioan spune, prea iubitule, mă rog să-ți meargă bine în toate și să fii sănătos așa cum îi merge bine sufletului tău. Apropo de a face urări. Iată un exemplu de urare. Ce ne urăm? N-ați văzut cum ne îngrădim câteodată pur și simplu, nu mai vrem să ne mai scriem la mulți ani pentru că e deja papanal. Iată o urare deloc banală. Prea iubitule, mă rog să-ți meargă bine în toate și să fii sănătos, cum? Așa cum îi merge bine sufletului tău. Cât de bine ne merge sufletul nostru? Că sufletul nostru nu se hrănește cu bani, nici cu case, nici cu mașini, nici cu jucării, cu nimic altceva. Sufletul nostru e rupt din Dumnezeu. Numai Duhul lui îl poate împlini. Apropo, astăzi aflăm în studiul ăsta de ce suntem așa nenorociți. Și personal, ca familie și ca națiune. Problema noastră nu este că nu avem. E țară bogată. Știți cum e vorba aia? Săraca țară bogată, România. Avem așa de mult încât ar trebui să ne fie rușine că n-avem. Dar cum ajunge să n-avem? Păi în felul acesta. Acumulăm greșit cu gândul de a avea cât mai mult, ne însușim lucrurile în mod greșit, ne tinde mai mult decât ne este plapuma și o facem în moduri nesănătoase, alocăm banii noștri pe proștii, ca să spunem pe românește, și nu în ultimul rând, practic îi investim într-un mod greșit. E interesant cum versetul 6 spune, l-ați condamnat și l-ați omorât pe cel drept care nu vi se potrivea. Și de-aia sentimentul, când citesc versetul ăsta și celelalte versete, parcă ar fi luate din undeva într-o carte, în altă carte. Limbajul este destul de vechi. L-ați condamnat și l-ați omorât pe cel drept care nu vi se împotrivea. Despre ce este vorba aici? E vorba despre oportunitățile pe care Dumnezeu ni le dă și pe care le putem mirosi. L-ați condamnat, l-ați omorât. E foarte interesant că Dumnezeu ne spune că putem să condamnăm, să judecăm și putem să omorâm chiar, să ucidem prin felul în care noi ne folosim, alocăm, ne plănuim ceea ce avem. S-a demonstrat că sunt oameni care ajung să-și pună capăt zilelor prin felul în care se uită la alții cât au și cât au și cât strâng și cât nu dau. E cam mult, am zice noi, să ne gândim la faptul că aș putea să omor pe cineva prin felul în care strâng, prin care investesc, prin care îmi aloc banii, îmi cheltuiesc banii, investesc banii. E cam mult, am zice noi. Și hai să ne gândim în mod practic. Cum putem folosi în mod corect lucrurile? Că nu este greșit să acumulez. Dar cum se numește în economia lui Dumnezeu acumularea? Păi în primul și în primul rând, hai să uităm câteva versete. Proverbe 21 cu 20. Acum trece la întreabă. Proverbe 21 cu 20. Comori de preț și un de lemn sunt în casa celui înțelept, dar cel prost risipește tot ce are. În original, prima parte sună: omul înțelept economisește pentru viitor. Omul înțelept economisește pentru viitor. O să zic că spune economisește, strânge. Nu s-a întâmplat acolo acele lucruri, comori de preț și un de lemn, ci pentru că el știe să economisească. Numai departe, în Proverbe 30, versetul 24-25, spune: patru ființe sunt neînsemnate pe pământ, dar ele sunt deosebit de înțelepte. Și ne oprim la prima. Furnicile, niște creaturi cu o mică putere, dar care își adună mâncare vara. Principiul aici este de a strânge în sensul de a avea când trebuie. Nu de a avea pur și simplu. Că mi-e frică. Nu. Am văzut nu de mult un documentar în sensul în care se poate organiza o colonie de furnici. Este impresionant. Totul este bine calculat, totul este la locul lui, totul este făcut în echipă, totul este făcut prin comunicare. Ne învață furnicile. Nu e întâmplare, ni se spune: leneșule, du-te la furnică. Care este principiul aici? Principiul acumulării în mod economic, cu scop precis. Cum facem economii înțelepte? Scopul nu este că mi-e teamă și vreau să-mi asigur viitorul. Scopul este pentru a mă disciplina, pentru că vreau să creez caracter. Merg în cer cu caracterul și o să vedem că mergem și cu ceea ce strângem aici, dar în altă formă. Dar în primul rând Dumnezeu vrea să formeze caracterul. Disciplina este un mod sănătos de a forma caracter. Deci, fac economii cu scop pentru a învăța ce înseamnă să depindă Dumnezeu. Pentru că asta e ideea disciplinării. În modul ăsta investim. Aproape 5% din pildele lui Iisus, este un subiect larg, e de studiat. 5% din pildele, din exemplele lui Iisus, vorbesc despre bani. Despre posesiile noastre, câștigurile noastre. 5%. Oare la întâmplare? Păi, mă întreb dacă 5% din viața noastră se învârte în jurul verbului a avea. Cred că mai mult. Întrebări concrete. Cum acumulăm într-un mod economic și înțelept? Cum e economia lui Dumnezeu? Îmi pun întrebarea. Ce anume acumulez? E foarte simplu. Mă uit la lucrurile pe care le am. O să vă uitați acasă și o să vă uitați cu alți ochi acasă. Uitați-vă la ceea ce aveți. Și spun întrebarea. Lucrul ăsta pentru ce l-am? Dacă vrei să fii responsabil, fă o listă. Calculatorul, pentru ce există el? Și încep să pui cu liniuțe. Televizorul, frigiderul, o să mi se pară un lucru banal, dar e un exercițiu extrem de important. Cum acumulăm? Întrebare. Ce anume acumulez? Ca să ajung să pun întrebarea, pentru ce acumulez? O să vedem că avem prea mult. Apropo, pentru ce acumulez? Pentru cer sau pentru pământ? Sau invers? Frica de a pierde duce la boli serioase, vorbeam noi. Dar cine ne poate fura bogățiile adevărate? Cine ne poate fura bogățiile adevărate? Oscar Wilde spunea așa: bogățiile obișnuite pot fi furate. Adevăratele bogății, niciodată. În sufletul tău se află lucruri infinit prețioase care nu-ți pot fi luate niciodată. Deci unde strângem? Pentru că ideea nu este să nu am lucruri, dar în ce le investesc. Pentru că așa se explică de ce, și dacă nu credeți pe mine, studiați, de ce după 4 ore de joc mă trezesc mai nefericit decât la început. Acum nu știu cât de bun ești gamer, că s-ar putea din cauza asta să te trezești, să te scoli de la computer nemulțumit. Dar chiar și așa, chiar dacă câștigi și temi jocul, care e următoarea întrebare? Care e următorul joc mai tare pe piață? Am dat un exemplu, am eu treaba cu asta, că nu contează. E bine spus, da. O altă întrebare mai inteligentă. De ce să fac economii? Sunt unii care spun, dar bă, dacă te încrezi în Dumnezeu, nu faci nicio economie. Nu? Filipeni 4 cu 19, Pavel spune, și Dumnezeul meu să se îngrijească de ce? De toate trebuințele sau de toate nevoile voastre. Asta e rugăciunea care Dumnezeu răspunde. De ce ne facem economii? Păi spuneam că e bine pentru disciplinarea noastră. Ce se întâmplă când fac economii corecte? Mă oprește de la cumpărarea din rutină. Dacă știu, de exemplu, că mi-am luat anumite lucruri, nu mai cumpăr pur și simplu din automatism, doar pentru că am bani, din obișnuință, sau din impulsuri prostești. Toată lumea își cumpără, e la modă, hai să ne luăm. Apropo, știți care este dușmanul nostru continuu la capitolul ăsta? La a strânge cum strânge cu Dumnezeu? Reclama. Reclamele sunt dușmanul nostru constant, pentru că ne face să ne gândim la lucruri pe care nu ne-am gândit în mod obișnuit. O fie a sufletul comerțului reclama, dar este ispita numărul unu în lumea noastră. Când ne facem economii, ne ajută să putem ajuta pe alții în nevoi. De ce? Pe momentul când ai economii, cu restul lucruri care îți mai rămân, cu posibilități, te gândești și la altul. Dar dacă nu-ți faci economii în modul ăsta, nu o să ai niciodată unde ajuns. Asta este ce spunea Iisus, este mai fericit să dai decât să primești. Și în ultimul rând, atunci când facem economii cu Dumnezeu, când strângem cu Dumnezeu, banii lucrează pentru noi și nu invers. E ciudat să te gândești că lucrezi pentru bani. Când Dumnezeu spune, dar știi, banii pot lucra pentru tine. Asta se numește adevărată investiție. Deci, trăim pentru bani sau banii există pentru noi? Existăm pentru bani sau invers? Asta este a acumula, a strânge cu Dumnezeu. Adică a face economii, nu a strânge pur și simplu să avem mai mult. Al doilea lucru, însușirea. Contează nu numai câți bani facem, cât strângem, contează cum îi facem. Proverbe, capitolul 13, versetul 11. Bogăția câștigată fără trudă va scădea. E o promisiune la Dumnezeu. Dar cel ce câștigă prin muncă se va îmbogăți. Proverbe 13:11. Un capitol mai încolo, 14:23. Orice muncă grea aduce câștig, dar a vorbi, doar a vorbi, spune, aduce sărăcie. Mă gândeam lucrul ăsta zilele acestea. Munca asta cine a inventat-o? Dar este modul sănătos în care Dumnezeu ne învață să depindem de El și să ne însușim în modul Lui. În felul ăsta dormim și sănătos, apropo. Să ne punem întrebări practice. Cum ne-am însușit lucrurile pe care le avem? Spuneam și mai înainte. Cât de mulți bani am făcut practic în modul în care Dumnezeu ne învață și cât practic am făcut pe modul lumii? Și lucrul acesta constă practic în a ne pune întrebările acelea. Mi-a afectat sănătatea, mi-a afectat familia, mi-a afectat pe oamenii din jurul nostru. Când vine vorba de alocare, cum îi cheltuiesc banii? Biblia ne învață un lucru care unii spun că este modern. E o chestiune a vieții noastre moderne. Se numește bugetare. A ne face planul. E aceeași idee care vorbeam și mai înainte. Vă aduceți aminte că Dumnezeu binecuvântează pe cel care plănuiește din timp. Este un mod de a trăi înțelept. Nu a lăsat la întâmplare lui. Dar ce înseamnă la capitolul lucrurile pe care le avem? Lucrurile pe care le avem sunt plănuite sau pur și simplu să strâng așa? Să știți că ajută și la curățenie. E foarte simplu. Proverbe 21:5. Planurile celui harnic duc la belșuv, dar cel pripit ajunge sărac. Cei care nu-și face planul, cu alte cuvinte. Cineva spunea că învățăm 16 ani de școală. Să mă rog, alții și mai mulți. Cum să facem bani? Dar nu petrecem nici 16 luni de a învăța cum să-i cheltuim. Învățăm cum să facem. Dar mai puține școli de cum să-i cheltuim. Opusul bugetării este cheltuiala automată. Sub impuls. Trebuie să am și am văzut, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut? să-mi iau și eu. Mai bine le spui tu banilor unde să meargă decât să spună ei unde să te duci tu sau să te întrebi unde s-au dus. Nu? Mai bine spunem noi lucrurile acestea. Și acum, cum ajungem să ne punem întrebarea, cum ajungem să fim neînțelepți? Pentru că aici spune în Proverbe 21, cum spunea, cel pripit ajunge sărac. Asta înseamnă că este posibil ca sărăcia noastră, anumite lucruri care ne lipsesc, să fie tocmai din cauza nematurizării noastre, dorinței noastre de a nu crește. Dumnezeu vrea să ne învețe cum să facem, noi zicem, nu, ne descurcăm singuri. Vedem la televizor. Dacă așa spune reclama că produsul respectiv este cel mai bun și bucătăria este goală fără el. Ați văzut cum se exprimă? Trebuie să ai neapărat lucrul ăsta. Sau promisiuni de genul. În 5 săptămâni ajungi trași prin el. Dar fără muncă nu merge. Ajungem la sărăcie prin lipsa de maturizare, prin lipsa isprăvniciei. Și să știți că dăm cu piciorul la binecuvântarea lui Dumnezeu. Un alt verset din Proverbe 27:23. Îngrijește-ți bine turmele și dă atenție cirezelor tale, pentru că nici bogățiile nu sunt veșnice și nici coroana nu ține pe vecie. Deci 23-24 sunt două versete care par a fi opuse. Îngrijește bine turmele și dă atenție cirezelor tale și spune că nu le-ai cu tine pe niciuna dintre ele. Ce înseamnă lucrul ăsta? Exercițiul de alocare, mai exact de bugetare, nu e pentru a strânge, ci pentru a forma disciplina noi, a forma caracter sănătos. Pentru că altfel ajung să pierd, ajung la sărăcie. Și în ultimul rând, cum folosim ceea ce obținem? Că asta este ultimul lucru pe care Iacov spune, nu așa. Nu folosi pentru a năpăstui. Cum folosim? Observați că înapoi în Iacov, spuneam, în câteva versete să spun multe. Avertizarea în versetul 1, plânge și jeliți-vă din pricina nenorocirilor care vin peste voi. În modul nesănătos, imatur de a folosi lucrurile pe care le obținem în lumea aceasta, fie bani, fie posesii, fie nume chiar, poziții, autoritate, avertizarea este că ajungem să plângem și să jelim, ajungem la suferință. Apropo, Apostolul Pavel spune că mulți, citeam chiar înainte, în capitolul anterior, în Timotei spune, mulți au ajuns să-și chinuie sufletul. Cum? Păi iubind bogățiile, încercând să strângă. Încercând să-l strângă. Asta se explică, prin modul ăsta se explică sinuciderea și nefericirea celor mai mulți bogați din lumea asta. Ar trebui să fie simplu. Dar spune mai... spune... versetul 4. Iată că plata pe care le-ați oprit-o prin șelăciune lucrătorilor care v-au secerat câmpul strigă, iar strigăte secerătorilor au ajuns la urechile domnilor știrilor. Ce vizează acest lucru? Judecata care vine. Un mod însănătos și matur de a trăi în ce privește lucrurile pe care le avem este că vom da socoteala pentru înaintea lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, în versetul 6 spune, l-ați condamnat și l-ați omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivea. Ce le spune Dumnezeu? Dumnezeu ne dă ocazii să folosim înțelept ceea ce avem. Să binecuvântăm, nu doar să strângem. Să facem bine, nu doar să avem. Dărnicia este lucru pe care Dumnezeu vrea să-l dezvolte. Dar hai să ne punem întrebarea. Putem noi spune la ora actuală, din tot ceea ce avem, din tot ceea ce avem noi, ce este al nostru, că am dăruit de asemenea, dar din toate lucrurile. Pentru că asta este măsura, asta ne învață Dumnezeu când spune să dăruim. Procentajul nu cât. Că dacă ai mult și dai puțin, nu prea contează înainte Dumnezeu. Dărnicia. Spunea Iisus, este mai fericit să dai decât să primești. Cum aș putea să experimentez fericirea aceasta, împlinirea aceasta, decât prin a da din toate lucrurile? Pentru că dacă rămân lucruri din care nu dăruiesc, acolo este șansa mea de a experimenta sărăcia, nefericirea. Spunea cineva că singura șansă de a fi eliberați de bogății este să știm să le dăm. să le împărtășim cu alții. Cum folosim noi influența? Pentru că a avea, reprezintă o influență puternică în lumea asta. Și Dumnezeu ne dă ocazia. O să vă ce spune aici. Ați omorât pe cel drept, ați condamnat pe cel drept. Și nici măcar nu vă făcea rău. Spuneam noi că putem să ajungem să condamnăm pe oameni și să îi împingem spre lucruri nefaste. Cum se întâmplă că în lumea noastră există așa de multă mâncare? Spunea, la un moment dat spunea că lumea produce mâncare, grâne sau ce vreți. Deci mâncare pentru oameni de 4 ori cât populația. Și există o grămadă de oameni, nu mai țin minte detaliile, cifrele, dar există o grămadă de oameni care practic mor de foame. Cum se întâmplă? Uite așa. Nu știm să strângem, nu știm să alocăm, nu știm să investim, nu știm nici cum să ne strângem cum trebuie. Dărnicia este modul lui Dumnezeu. Cele mai multe promisiuni, apropo, cele mai multe promisiuni al lui Dumnezeu se referă la dărnicia noastră. Sunt vreo 7.000 de promisiuni pe care Dumnezeu le face. Cele mai multe promisiuni pe care le face Dumnezeu țin de felul cum dăruim noi. Mi s-a părut foarte interesant. Să cred și să iau un lucru serios că felul cum eu dăruiesc din ceea ce am și trecem dincolo de pur și simplu de lucruri materiale, că avem mai mult decât material. Dar promisiunea lui Dumnezeu pentru mine, pentru tine, se leagă de modul acesta, cel mai mult dintre ele, de modul cum dăruim. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că învățăm a fi cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Și o să vă spun un verset banal. Toată lumea știe, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Și tocmai la această lecție noi cădem. Pentru că dărnicia o învățăm la Dumnezeu, nu învățăm în altă parte. Dacă vrem să fim ca Dumnezeu, trebuie să învățăm să dăruim. Spuneam într-un alt context că ne asemănăm cel mai mult cu diavolul când? Când vorbim de rău pe frați. Ne asemănăm cel mai mult cu Dumnezeu când știm să dăruim din tot ceea ce aveam. E o matematică, e o economie ciudată. Invers economiei lumii, dar este veșnică. Dacă vrem să fim ca Dumnezeu, trebuie să învățăm să dăruim. Și am un verset aici. Proverbe 11, sunt mai multe versete acolo, dar hai să ne uităm la ele și să subliniem cuvintele cheie. Proverbe 11, 24 și mai jos. Să vedeți câte promisiuni sunt aici. O să le punem noi. Am putea să scriem dreptul fiecărui verset. Verset 24. Proverbe 11. Spune așa. Unul dă cu mână largă și se înrulă și obține mai mult. Iar altul care este zgârcit sărăcește. Matematica lui Dumnezeu. Cum ajungi să ai cu adevărat și cum ajungi să n-ai? Să n-ai cu adevărat. Despre ce e vorba aici? Binecuvântarea materială. Dă cu mână largă. N-am citit bine? Așa, Proverbul 11 cu 24. 25. Sufletul generos va fi îndestulat și cel ce udă pe alții va fi el însuși udat. Despre ce e vorba aici? Binecuvântare spirituală. Binecuvântare materială, în versul anterior, binecuvântare spirituală. Sufletul generos. Pentru că dăruim de unde? Dăruim din inimă. 26. Cine păstrează grâul este blestemat de popor, dar cine îl vinde va fi încoronat cu binecuvântări. Nu știu dacă observăm versetul ăsta, dar în versetul ăsta se cuprinde felul de economie lumesc. Cum se face economie? Se aruncă grânele ca să nu scadă prețul. Și oamenii mor de foame. Care este binecuvântarea atunci când nu ții pentru tine și binecuvântezi pe cei care e nevoie? Este aprecierea oamenilor. Știți? Poporul nu va blestema, ci va binecuvânta. 27. Cine caută binele, găsește bunăvoință, dar răul vine peste cel care îl caută. Cine caută binele. Avem noi proverbul, cum îți așterni? Așa dormi. Și ce semeni, aceea vei secera. Ce căutăm noi prin lucrurile pe care le avem? Căutăm să binecuvântăm sau să strângem doar pentru noi? Crezând că vom avea îndeajuns. 28. Cine se încrede în bogățiile lui va da greș, dar cei înțelepți, cei drepți, vor înverzi ca frugișul. Cine se încrede în bogății. Despre ce e vorba aici? Despre siguranță. Nu vom fi mai siguri când strângem pentru a avea mai mult. Vom fi mai siguri în momentul când încredem în Dumnezeu care ne binecuvântează cu tot ce avem nevoie. Ca așa ne-a promis. Mă voi îngriji de toate trebuințele sau nevoile voastre. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și de celelalte lucruri, adică mâncare, băutură, haine, se va îngriji el. Și 29. Cine aduce necazuri asupra familiei lui va moșteni vânt, iar cel prost va fi slujitorul celui înțelept. E vorba despre liniște. Pacea asta pe care o căutăm e legată de siguranță. Modul înțelept este de a binecuvânta. Și binecuvântez familia mea în momentul când nu strâng, ci dau, dăruiesc. Și la fel și versetul 30. Rodul celui drept este un pom de viață și cel înțelept câștigă sufletele. Puneam noi întrebarea, pentru ce trăim? Pentru cer? Dar uitați-vă ce spune aici. Cel înțelept câștigă suflete. Contextul aici este să te gândești că ceea ce ai, banii tăi, posesiile tale, serviciul tău, autoritatea ta, poziția, educația, tot, le poți folosi pentru a câștiga suflete. Ce vrem? Prieteni? Sunt o grămadă de oameni, apropo, și la modă, care își cumpără prietenii. Pentru că au bani. Și știu să-și folosească avantajele. Dar este asta mentalitatea noastră? Putem să facem și noi acest lucru. Dar când trăim pentru ce este veșnic, facem în așa fel încât felul cum dăm, cum strângem, cum acumulăm, cum alocăm, veniturile noastre să arate spre Dumnezeu. Și atunci oamenii ce vor zice, vreau și eu Dumnezeu ăsta. Că e mai ferice să dai decât să primești. Și încheiem prin a ne aduce aminte de vorba asta. Nu luăm cu noi nimic, nu? Nu așa spunem? Nu luăm cu noi nimic. Aici e un lucru în care Dumnezeu ne învață prin ceea ce noi numim zeciuiala. Vorbim despre dărnicie, dar începem cu zeciuiala în mațul Dumnezeu. În Noul Testament spune că trebuie făcută regulat. Pavel spune în 1 Corinteni 16, în fiecare primă zi din săptămână, duminica, să strângeți cât a hotărât fiecare în inima lui și să aduceți. Era un mod organizat, spune că atunci când voi veni, să nu stau după voi să aștept. Să vă simt camilogul. Îl parafrazez pe Pavel. Ci totul organizat. De asta noi facem acest lucru. Organizat. În Deuteronom 14, nu mai deschidem versetul 23, spune să facem proporționat. Ne spune chiar zeciuielile, uite cum să vă folosiți de ele înaintea Domnului. De ce? Pentru că este important să înțelegem că depinde de Dumnezeu, l-ascultăm de Dumnezeu. Nu te facem așa pentru că așa ne se spune la noi în biserică. Ca să înveți să te temi întotdeauna de El, spune Dumnezeu. Lucrul acesta ne duce la vorba asta. Nu luăm cu noi nimic. Dar hai să ne mai gândim o dată. Avem șansa să luăm absolut toate lucrurile cu noi. Dar nu prin a strânge, ci prin a trimite înainte. De ce? Pentru că modul în care eu fac, eu cheltuiesc, eu strâng, eu acumulez, da? Cu Dumnezeu, absolut toate lucrurile acelea pot fi trimise dinainte în cer. Știți despre, probabil că asta e o ilustrație clasică, un om care a ajuns în cer și mare a fost minarea când i s-a arătat căsuța lui. Era o cocioabă. Și a zis, bă, cum? Doar atât? Păi doar atât ai trimis. Doar atât ai trimis. Ne întrebăm oare cât trimitem? Spunea bine cineva că singurii bani, apropo de bani, că ăștia parcă fac click și înțelegem despre ce e vorba la capitolul ăsta, cu ceea ce avem, da? Să fim înțeles cu ceea ce avem. Singurii bani și, de fapt, orice altceva pe care îi vom lua cu noi în cer sunt pe cei pe care îi dăruim. Singurii. Acum să ne gândim. Cât, la ora actuală, cât de bogați suntem? Pentru că doar ceea ce dăruim împreună cu Dumnezeu, atunci doar acele lucruri le strângem. Să ne punem întrebarea, acumulăm sau investim? Suntem onești în felul în care muncim sau suntem șmecheri? Cheltuiești înțelept sau plănuiești cu Dumnezeu și ești condus de Dumnezeu, nu de impulsuri, de Duhul Sfânt în felul în care cheltuiești? Cum stăm cu dărnicia? Suntem darnici, după definiția lui Dumnezeu, dăruim generos, pe măsura când ne dă, nu ca să pice bine, sau pur și simplu am învățat ceea ce spune Iisus. E mai fericit să dai decât să primești. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că nu este nimic în lumea aceasta care să ne poată împlini așa cum Tu ne împlinești. De fapt, toate lucrurile pe care ne ajut să le strângem în lumea aceasta, Tu vrei ca prin toate să ne uităm la Tine, să înțelegem că Tu ești veșnic, nu lucrurile în sine. Că e mai important Dătătorul decât darurile. Doamne, ajută să devenim tot mai înțelepți și să ne maturizăm la acest capitol. Ajută să ne punem cu sinceritate întrebările acestea în lumina cuvântului Tău. În felul în care strângem, în felul în care muncim și metodele care le folosim în a strânge, în a face lucrurile despre care spunem noi că nu putem trăi fără ele, trebuie să ne dai înțelepciune în felul în care ne cheltuim și să învățăm să ne purtăm pe măsura dărniciei Tale față de noi și să fim oameni care, prin felul în care dăruim, să arătăm spre Tine, că nu e vorba despre noi, ci e vorba despre dragostea Ta generoasă care ne îndeamnă să binecuvântăm, nu să strângem pentru noi. Mulțumesc că Tu ne cercetezi și Tu ne dai șansa să ne maturizăm prin toate aceste lucruri și să putem, ca în ziua aceea mare, să stăm cu capul plecat, să putem să spunem: da, Doamne, vino, pentru că suntem gata pentru ceea ce ne-ai pregătit Tu pentru veșnicie. Slăvit să fii Tu, în numele lui Iisus ne rugăm.